Sabeu que s'assemblen el Nacho Tarrés cantant de gossos i la Marina Abad cantant de Ojos de Brujo, en què estan contra les bales de goma. I la Carme Pla, de T de Teatre, i el futbolista Oleguer Presas, estan contra les bales de goma. Sabeu en què s'assemblen el senyor Andrés Grima, pres polític de la dictadura, i l'escriptor i poeta David Castillo? Sí, també ells estan contra les bales de goma. Sabeu què representen tots ells? Són la creació enfront la destrucció. Exactament el mateix que representa la nostra amiga Esther Quintana. Tenim milers de fotografies, milers d'adhesions al blog, milers de seguidors al Facebook. Des d'Alemanya, des de Portugal, des d'Argentina. Estem exterioritzant un conflicte i recollint el que Stop Bales de Goma porten anys sembrant. Un cop més, gràcies a ells per la feina feta. I deia que estem exterioritzant un conflicte perquè tenim un conflicte. Per una banda, els que van buscar i provocar aquest conflicte, i per altra, els que se'l van trobar. Per una banda, els que pressionen periodistes, per l'altra, els que els informem. Per una banda, els que a consciència diuen mentides, i per l'altra, els que cerquem la veritat. Sabeu en què s'assembla en un país tan poc democràtic com és Mèxic i Catalunya? No, no em referia a la utilització de les bales de goma, que també, sinó que a tots dos hi ha impunitat policial. No em penso dirigir al senyor Puig, un dels grans artífexs per la seva acció de govern del resultat electoral de Convergència i Unió. Els meus pares i el meu avi em van ensenyar que s'havia de dir sempre la veritat. El senyor Puig no té l'alçada moral per a que me dirigeixi. A més, el senyor Puig ja és passat. Em dirigiré al seu successor, el nou conseller. Iniciarà la legislatura amb un conflicte. Un conflicte que no hem cercat nosaltres. Sigues prou valent, prou honest, com per a permetre que aquest poble, el teu poble, es pugui manifestar amb unes mínimes garanties democràtiques i sense el patiment que les bales de goma signifiquen per a tantes famílies. Per cert, sabeu en què s'assemblen la Sílvia Pérez Cruz, l'Edu Soto i el ballarí Rafael Amargo? Sí, ells també estan contra les pilotes de goma. Moltes gràcies.